Egunon, eguzki urteaga. Egunon. Hizkuntz politikari buruzko liburu bat atera berri duzu, Euskal Herrian egoera nolakoa den, euskararen egoera nolakoa den. Ezagutzaz, mintzagai dezele emezi, euskaraz ezagutzen duten kopuru eta zifrak nolakoa dira Euskal Herriko bere osotasunan zazpi probentzietan? Hor, alderatu ditut, zein ziren, Euskara ezagutza mailak eta erabilera mailak, bai autonomia erkidegoan, bai Nafarroan eta bai Ipar Euskal Herriari dagokionez, eta erakutsi dudana da, 30 urteko perspektiba aintzat hartuta, geroz eta desfasea handiagoa dagola ezagutza eta erabileraren artean. Eta hori azaltzeko bi arrazoi nagusi magainen jartzen ditut. Alde batetik, naiz eta bereziki Euskal Herriari dagokionez, euskal hiztun gehiago izan, euskara maila apaltzen ari da. Eta euskara sentimentu maila ere apaltzen ari da. Eta horrek suposatzen du, azken finean, obligatuak ez direlarik pertsonak eskolan izan dadila, edo administrazioaren aurrean euskara erabiltzera, lerratu egiten direla, edo espainolera, edota frantsesari dagokionez. Eta bigarren arrazoia da, arnazguneak pixkanaka desagertzen ari direla. Eta orduan, gaur egun aurkitzen gara situazio batean, non hiri handietan eta hiri ertainetan geroz eta euskal hiztun gehiago dagoen, kopuru absolutuei dagokionez, Bilbon, Donostin, Gasteizen edo Iruñean bertan, baina euskal hiztunen proportzioa gutxitzen ari den. Eta horrek suposatzen du konkretuki pertsonek aukera eta probabilitate gutxiago dituztela euskara bera erabiltzeko. Gero sartuko gira arnazguneen gai horten, ale ere, liburuaren oinarri nagusitakoa da, momentu honetan euskara ezagutzen dutenen eta baliatzen dutenen arteko tarte hori, lehen arestian aipatu duzun gezela, handitzen ari dela ez. Zergaitik jendeak ez du baliatzen euskara, naiz eta jakin? Orduan, lehen aipatu dudan bezala, euskal hiztunen kopuru handitzen bada ere euskara maila apaltzen da. Eta horrek badauka arrazoi nagusietariko bat, eta da euskaldun berri geroz eta gehiago direla. Hori oso nabaria da Euskal Herriari dagokionez, geroz eta pertsona gehiagok euskara eskolaren bitartez batez ere ikasi dutelako eta etxean ez dutelako erabiltzen, baizik eta beraien ama hizkuntza espainola edota frantsesa delako, eta orduan erosoago sentitzen direlako hizkuntza horietan. Eta horrek osatzen du, obligatuak ez daudelarik euskara erabiltzera, naturaltasunez lerratu egiten direla gainontzeko bi hizkuntzetara, eta horrek eragin zuzena dauka azken finean erabilera mailean. Aipatzen duzu ere erronka nagusitakoa dela hezkuntzan edo gai hontan hezkuntzan edo eskolan arloan euskararen jakitatea orokortzea, da murgiltzea, orokortzea, batez ere Nafarroan eta Iparraldaren kasuan zen, eta Euskadiko Autonomia Erkidegoan jadanik murgiltzea D eredu hori martxan da, eta ikasleen 85%-tik gora D ereduan da, murgiltzean da. Aldiz, Iparraldean eta Nafarroan oraindik urrungira zifra horietatik, hori ote da irtenbide bat, urrats bat egiteko, urrats azkar bat egiteko, adibidez Iparraldaren kasuan. Argi dagoena da, euskararen estatusa diferentea da hiru eremu horietan, koofiziala da Euskal Autonomia Erkidegoan, euskara koofiziala da Nafarroako zonalde batzuetan, zona euskaldunean eta partzialki mistoan, eta Ipar Euskal Herria ere dagokionez, ez dauka aitortza instituzionalik. Horrek inplikazioa dauzka garatzen diren hizkuntza politiketan, eta ondorioa da, euskarazko eskaintza orokortzeko premia eta behar ez dela berdina azkenean zonalde batean eta bestean. Euskal Herrian oro har bermatuta dago, baina ez da gauza bera gertatzen Ipar Euskal Herriari dagokionez eta Nafarroari dagokionez. Eta horrez gain kontua ez da bakarrik euskarazko irakaskuntza eskaintza proposatzea, zeren hor ere eredu diferenteak daude. Izan daiteke paridade horariokoa, alegia denboraren erdia euskaraz eta bestea espainolez edota frantsesez. Elebiduna deitzen diguna. Hori da, ez? Eta bestea da murgiltze eredua euskaraz. Eta inkesta soziolinguistiko guztiek eta ebaluaketa diagnostiko guztiek erakusten dutena da soilik murgiltze ereduak benetako euskal hiztunak produzitzen dituela. Eta hori horrela izaten delarik ere, eta ari naiz berezeki Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, hor ikusten da ere ikasleen erdiak, naiz eta D ereduan ikasi, ez dutela nahita nahi ez euskera maila nahikoa lortzen. Alere, nahiz da murgiltzen egin beren ikasketak. Hori da, eta horrek badauka arrazoi simple bat, eta da, inguru giro soziolinguistikoa frankofonoa eta espainofonoa delako maila handi batean, eta lehen esan duan bezala, kasu askotan eta geroz eta gehiagotan aurroiek ez dute euskeraz hitz egiten etxean. Eta horrek suposatzen du azkenean euskeraren ezagutza maila, hiztegiaren aberastasuna, registroen menperakuntza. Formala eta ez formala, ba oso diferenteak direla, eta orduan ikastolan soilik ikasi dutelarik, ba bereien repertorioa askoz ere pobreagoa da, ahulagoa da, eta ez dirain eroso sentitzen, eta orduan inseguridade linguistikoa sentitzen dute. Eta horrek suposatzen du azken binean, ba errestasun gehiagorekin jotzen dutela, bai frantsesera, bai espainolera. Beti erraiten da, Ipar Euskal Herrian, sare elebidun bat, edota murgiltze sare bat irekitzeko, borondatezkoa izan behar duela. Hau da, burasoek behar dutela nahi izan, zuzendariak behar dula baimendu, herriko etxeak behar dula baimendu ere. Beraz, beti dela borondatezkoa. Zuk ikusten duzu, hor beharrezkotasun bat edo derrigortasun bat hemen martxan jartzen aldela ikasle guziek frantsesa eta euskera bi hizkuntza jakin ditzaten sare ezberdinetan? Orduan, gaur egun Ipar Euskal Herrian nagusi den legediak ez du obligatzen eskaintza hori orokortzera. Baina, une berean, esan behar da, ez zerk ez duela debekatzen ere orokortze hori aurrera eman dadin. Alegia, ez dago obligaziorek, baina ez dago debekurik ere hori aurrera eman alizateko, torrek esan nahi du azken binean, ba, nahikari politikoaren arabera ba, gauzatu daitekela beti ere ba, eragile ezberdinak ados badaude. Bina eta batean hizkuntza kontseiluko zuzendaria nintzen, eta momentu horretan debate hori mai gainean zegoen, eta batu ginen hezkuntza nazionaleko ordezkariekin, eta hezkuntza nazionalak esaten zuena momentu horretan zen frogatu ezazue eskaera dagoela, eta guk eskaintza bermatuko dugu. Eta orduan, referentzia gisa hartu zen, Baiona Angelu Miarritze, non Euskal Hiztungo purua txikia dan, eta orduan hor erabaki zen, ba, galde egitea, 0 eta 2 urte arteko semealabak zituzten gurasoei, ia prest izango ziren urrengo ikasturtean bereen semealabak eskolatzeko ba, euskarazko irakaskuntzan. Eta sorpresarako, euneko 56ak prestutasun hori erakutsi zuen, eta euneko 75ak, horietariko euneko 75ak prezegoen urrengo ikasturtean bereen semealabak eskolatu alizateko. Eta noski horrek suposatzen zuen, ba, sail elebidun ugari sortu behar zirela, irakasle postu asko sortu behar zirela, eta sorpresa zartu zuen hezkuntza nazionalak, eta momentu horretan hasi zen esaten, ba, eragile ezberdinak ados izan behar zirela. Ez zela nahikoa gurasoak presti izatea, baizik eta eskola presti izan behar zela, udaletxea presti izan behar zela, hezkuntza nazionalak ere prestutasun hori erakutsi behar zuela, alegia oztopoak eta baldintzak ugaritzen hasitu ziren azken binean, ez bermatzeko azken binean eskaintza hori orokortua izan zedin. Planteamentua irauli egin behar da, eta esan behar da, eskaintza orokortu eta gero gurasoek erabakiko dute ja bereen semealaba bertan matrikulatuko duten ala ez. Hori gertatzen ari da Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez. Zer gertatzen da eta esperientziak zer erakusten dugu Ipar Euskal Herriari dagokionez? Nahikoa dela udalerri batean, eskola batean, izan da ella publikoa, pribatua edota kontzertatua. Nahikoa da sail elebidun edo murgiltze eredu bat sortzea urte gutxitan ikasle kopuru hori nabarmen hasi dadin. Ta ikusten da 3-4 urteko epe batean bertan matrikulatuta dauden ikasleen kopurua 130, 140 ere iritsi egiten dela. Horrek frogatzen du eskaintzak berak eskaera sortu eta sustatu egiten duela. Ikusten duzu, nahikeri politikorik adiez uheldun urtean herriko pozak dira, hizkuntzaren gai izan daitekela gai nagusi bat adibidez? Izan daiteke, argi dagoena da, badagola kezka sozial bat, eta hori ikusi da adibidez, ba, Beskoitze bezalako udalerri batean zernako kalapitak izan diren ikastolari dagokionez, geroz eta guraso gehiagok prestutasuna dute bereien semealabak eskolatzeko murgiltze ereduan edo sail elebidunetan, eta aski da begiratzea adibidez, zehazka matrikulatuta duen ikasleen kopurua, edo sail publiko edo eta pribatuan eskolatuta duen ikasleen kopurua urtetik urtera gorantz doa, baina argi dagoena da, orokortzea generalizatzen izan behar baldin bada, esfortzu handiagoa egin behar dela, presupuestarioki adibidez, eta sekzio gehiago sortu behar direla, eta irakasle lanpostu gehiago sortu behar direla. Eta horrek ekuazio ekonomikoa ere mai gainean jartzen du, ikusi dugu azken bolaran non ikastolek eskatu duten, ba, irakasle lanpostu kopurua ere handiagoa behar dela, ba, geroz eta ikasle gehiago dituztelako, bereziki ba, kolegioan, eta hezkuntza nazionalak errezeloak erakusten ditu, besteak beste, ba, aitzaki presupuestarioak mai gainean jarriz. Beraz, hor, nahikeri politikoa baldin badago, eta berezeki prestutasun bat baldin badago hori islatzeko eta traduzitzeko aurrekontuetan posibilitatea egon daiteke. Baina horrek suposatzen du, hezkuntza nazionalak berak, eta administrazio publikok oroar presio bat sentitu behar dutela ere gizarte zibiletik eta gurasoen partetik, ba, konstiente izan daitezen eta presti izan daitezen esfortzu hori egitera. Eguzki urteaga, zure liburuan ere aipatzen duzu, kanpotik etortzen den jende kopurua, Ipar Euskal Herriera 3.000 jende inguru urtero etortzen baita, hor jende horiek euskalduntzeko helduen euskalduntza alfabetatzeak toki garrantziagoa edo toki garrantzitsu bat beharko lukela, ez? Bai, datu demografikoak oso argiak dira. Azken 10 urteetan biztanleria azten ari da 1% urtero. Horrek esan nahi du 3.300 pertsona gehiago etortzen direla Ipar Euskal Herriera bizitzera eta horietariko proportzio altu bat konzentratzen da jada oso densifikatua den egunetan, alegia kostaldean eta hiri nagusietan. Zer gertatzen da pertsona horiek 1983an Frantziako eskualdeetatik datoz. Eta horietariko gehiengo oso zabal bat adultoez osatuta dago. Edo izan daitezela aktiboak edota erretretadunak. Horrek esan nahi du ez direla hezkuntza sistematik pasatuko. Eta arazoa da gure hizkuntza politika Ipar Euskal Herrian, baina gauza bera esan daiteke ere Euskal Herriari dagokionez, maila handi batean artikulatu da oinarrizko hezkuntzan eta aldiz helduen hezkuntzari etzaio benetako premia eta lehentasunik eman. Kontua da evoluzio demografikoa zein den ikusita irauli egin behar da planteamentu hori, orduan noski aurren hezkuntzari orain arte eman zaion lehentasuna eman eta hori indartu egin behar da, baina horrekin batera helduen hezkuntzari bultzada nabarmen bat eman behar zaio, zeren bestela aurkitzen gera situazio batean non eta azken inkesta soziolinguistikoak erakusten du, geroz eta euskal hiztun gehiago dagoen, balore absolututan, baina nola momentu berean biztanleria abiadura handiagoarekin azten ari den, eta pertsona horiek nola Frantziako eskualdetatik datozen, eta gainera gehientsuenak adultuak diren, ba, proportzioan euskal hiztunen proportzioa gutxitzen ari da. Eta horrek eragina dauka besteak beste erabileran. Zeren kontu ez da bakarrik pertsona batek euskara menperatu dezan, bezik eta ez baldin badu gero erabiltzeko posibilitaterik, ba, hanka motz geratzen da hizkuntza politika hori. Bukatzeko Eguzki Urteaga, euskararen egoera azki kritikoa dela errang nezake, batzutan kritikoagoa, beste batzutan baino, baina orokorri Euskal Herri osoan kontuten hartuta egoera nahiko larria dela errang daiteke. Momentu gako bat da, momentu hau, zan nahi dut, segun eta ze erabaki hartzen diren egin dezake alde batera edo bestera pilotak? Bai, eta hori egia da, bai Euskal Herrian, bai Ipar Euskal Herriari dagokionez. Ipar Euskal Herriari dagokionez, aipatu dut, evoluzio demografikoak zendiren ikusita jarraitzen bada gaur egungo hizkuntza politikarekin, bai euskal hiztunen proportzioa gutxituko da. Baina, horrez gain, ODAPek eta Euskararen Erakunde Publikoak egin dute prospekzio linguistiko ariketa bat, eta aztertu nahi zuten ikusita Euskararen bilakaera zein den, eta biztanleriaren bilakaera zein den, hemendik eta 2050ra, zein bateko Euskal hiztun gehiago beharko lirateken, ba, biztanleriaren 1.26 edo 1.30 ba, Euskal hiztunez osatua izan dadin. Eta datuak oso argiak dira, 44.000 euskal hiztun gehiago beharko genituzke azken finean proportzioetara iristea, eta argi dagoena da gaur egungo hizkuntza politikarekin ez gera iritsiko. Eta gaur Euskal Herriari dagokionez, hor badago benetako kontzientzia hartze bat ere, orain arte aplikatu den hizkuntza politika ez dela nahiko. Alde batetik ikusten baita, ba, geroz eta desfase gehiago dagoela ezagutza eta erabileraren artean eta erabilera maila pixkat estankatzen ari dela eta horrek ere nahi du ba, orain arte aplikatu diren hizkuntza politikak ez direla nahikoak eta beste aldetik ikusten ari gera oldarraldi judizial bati aurre egiten ari gerala 30 sententzia baino gehiago plazaratuak izan dira non euskararen ezagutza eskatzen delarik ere lanpostu publiko bat ba, okupatzerako orduan ba, errekurritu egiten den eta sententziak biderkatzen ari dira esanez, ba, azken finean hori diskriminatorio izango litzatekela ba, euskara menperatzen ez duten pertsonentzako. Datu guztiak erakusten dutena da, diskriminatuta dagoen hizkuntza bakarra funtsean euskara bera dela eta aski da horretaz jabetzeko ba, behatokiak egiten dituen txostenetare jotzea edota bai Nafarroan eta bai Euskal Autonomia Erkidegoan badaude organismo batzuk zeinek jasotzen dituzten ba kexak, ba diskriminazio linguistikoak pairatzen dituzten pertsonei dagokionez eta proportzio oso altuan 97an euskal hiztunak dira diskriminazioak pairatzen dituztenak. Baina hor ikusten ari da nola azken 15 urteetan badagoen diskriminazio linguistikoaren inguruko diskursoaren inbertsio bat, non badirudien espainiar hiztunak direla ba diskriminatuak direnak eta argudio hori erabiltzen da azken finean justifikatzeko lehen aipatu ditudan sententzia judizialak. Ba, eguzki urteaga. Mila esker eta horrengo tartio. Mila esker zuri.